กิจของกระบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างคือกระบดีชาวนานั้นจะต้องรีบไถกราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนครั้นแล้วก็รีบปลูกพืชครั้นแล้วก็รีบไขน้ำเข้านาบ้างไขน้ำออกนาบ้างกิจของกระบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แต่ว่ากระบดีชาวนานั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าข้าวของเราจงงอกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้สุกเมื่อเรือนนี้ดังนี้ได้เลยที่แท้ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้นเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลย่อมงอกบ้างตั้งท้องบ้างสุกบ้างฉันใดก็ฉันนั้นกิจที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้สามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งกิจที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แหละก็แต่ว่าเธอนั้นก็ไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปทานในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเมื่อรื่นนี้ดังนี้ได้เลยที่แท้ย่อมมีเวลาที่เหมาะสมที่เมื่อเธอนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่งปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่งจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นได้เองเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นข้อนี้ฉันใดเมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่เธอก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่ว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นหรือเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่มีเครื่องผูกที่ทำด้วยหวายอยู่ในน้ำตลอด6เดือนแล้วเขายกขึ้นบนบกในฤดูหนาวเครื่องผูกเหล่านั้นพึ่งอยู่กับลมและแดดชุ่มแฉะอยู่ด้วยหมอกอันดับชื้นย่อมยุบตัวเปื่อยพังไปโดยไม่ยากเลยนี้ฉันใดแต่นั้นเมื่อตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่สังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดซึ่งเหมือนกับเครื่องหวายที่อบอยู่กับแดดลมและความชื้นย่อมระงับลงระงับลงจนกระทั่งสูญสิ้นไปฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเธอตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอ้หนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีความยึดถือดังนี้เถิดจิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีความยึดถือได้เป็นแน่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าเธอนั้น มีการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8เปรียบเหมือนฟองไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองอันแม่ไก่กกดีแล้วคือพลิกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าหูหนอลูกไก่ของเราจงทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาได้โดยสวัสดีโดยแท้ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอยู่แล้วชนเหล่านั้นถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติโดยหวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติโดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติโดยทั้งหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติปฏิบัติโดยหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเรื่อยไปแม้บุรุษนั้นจะทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นอยู่เรื่อยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่นั่นเองข้อนั้นประเหตุไรเล่าประเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่เขากระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายหรือบุคคลผู้ต้องการนมรีดน้ำนมจากนมโคแม่ลูกอ่อนบุรุษผู้ต้องการเนยปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วหรือบุรุษผู้ต้องการไฟสีไฟจากไม้แห้งก็ย่อมได้รับผลตามที่ตนต้องการแม้เขาจะกระทำโดยหวังผลหรือไม่หวังผลก็ตามผลนั้นๆย่อมเกิดขึ้นเพราะการที่เขาเหล่านั้นได้กระทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายมีในอีกสมัยหนึ่งที่ท่านพระโสณะผู้ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมมากเสียจนเท้าแตกทำให้ทางเดินจงกรมของท่านเปื้อนไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโคแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านจึงมีความคิดที่จะลาสิกขาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสณะที่คิดจะลาสิกขาอย่างนี้ว่าโสณะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวความคิดได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าก็สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใดซึ่งปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้นถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังหาหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ไหมอันที่จริงพ โภคทรัพย์ในสกุลของเราก็ยังมีอยู่มากเราอาจจะใช้สอยโภคทรัพย์และบำเพ็ญบุญได้อยู่ถ้าใครเราควรจะสึกไปใช้สอยโภคทรัพย์และบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสนะเธอจะมีความคิดในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้นเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงของสายพินไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสนะเมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้ดีหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะเมื่อใดสายปิ่นของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพิ่นของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะแต่ว่าเมื่อใดสายปิ่นของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือย่อมใช้การได้ดีมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าส่วนนะข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละคือความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะพระเหตุนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันแล้วจงกำหนดหมายความพอดีในข้อนั้นไว้เถิดในการต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอกันไม่ยิ่งไม่หย่อนได้ทราบความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันแล้วกำหนดหมายในข้อนั้นไว้ก็ปลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดของพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งเองท่านได้รู้แล้วว่าการเกิดของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลกเวลาที่เราปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังมันจะมีเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนี้ไม่ใช่หมายความว่าตอนนี้อากาศเย็นๆแม้เป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ฉันควรจะนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าวันนี้วันพระแต่ฉันจะปฏิบัติธรรมแต่นั่นคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ท่านผู้ฟังคำว่าเหมาะสมนี้คือเวลาที่เหมาะสมในการที่จะได้ผลเป็นความพ้นจากเรื่องร้ายรัดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในเรื่องของการปฏิบัติเราต้องทำโดยลึกซึ้งแยบคายเรื่องของการปฏิบัติจะรอเวลาที่กิเลสมันอนุญาตให้เราไปปฏิบัติธรรมไปตามอำนาจของกิเลสมันอาจจะปล่อยให้เราไปปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่เป็นช่วงเวลาที่มารเผลอแต่ไม่รู้ละใครเผลอมารเผลอมันก็ให้โอกาสเราเผลอเราก็ให้โอกาสมันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิบัติโดยลึกซึ้งแยบคายเพราะถ้าเป็นการปฏิบัติโดยลึกซึ้งแยบคายมันจะต้องได้ผลโดยเวลาที่เหมาะสมซึ่งในความเหมาะสมนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับต้นไม้ในที่นี้คือต้นข้าวที่ถ้าบอกว่าชาวนาเขาทำอย่างดีอย่างถูกวิธี ด้วยความขยันขันแข็งแล้วมันก็จะมีเวลาที่เหมาะสมที่มันจะออกมาเป็นผลแต่เป็นเมล็ดข้าวเป็นผลผลิตตามที่ต้องการได้แต่ถ้าเขาทำกิจที่ควรทำนั้นโดยไม่ถูกเช่นว่าไม่ได้รดน้ำตามเวลาไม่ได้ปลูกพืชหรือปลูกอย่างอื่นไปเช่นบางคนปลูกสะเดาแต่หวังว่าผลของมันจะออกมาเป็นรสหวานเหมือนกับผลมะม่วงแต่ถ้าทำกิจที่ควรทำโดยไม่ถูกต้องโดยไม่ลึกซึ้งแยบคายจะหวังผลไม่ได้เวลาที่เหมาะสมนั้นจะไม่มีเช่นเดียวกันบุคคลที่บางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ดูทีวีมากบางทีก็ไม่รู้ประมาณในการบริโภคกินเยอะแล้วก็ไม่รู้จักไปในที่ที่ควรไปกลับไปในที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็มาบ่นว่าโอ้ทำไมจิตใจฉันเป็นอย่างนี้ฉันทำสมาธิไม่ได้หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกมีที่หลุดที่อะไรบ้างแล้วก็มันทำโดยไม่ลึกซึ้งแยบคายแล้วจะมาหวังผลเนี่ยมันไม่ได้แต่ในวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงหรอกว่าการปฏิบัติโดยไม่แยบคายเนี่ยเป็นอย่างไรแต่เราจะพูดถึงว่าถ้าคุณปฏิบัติโดยแยบคายแล้วปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าโดยแยบคายก็ตรงกันข้ามกับอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้แหละทำยังไงก็เป็นผู้ที่รู้ประมาณในการบริโภคกินอาหารแต่พอดีเพื่อที่จะระงับเวทนาเป็นผู้ที่รู้จักสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีสติรักษาเป็นผู้ที่รู้จักในการที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างพูดง่ายๆคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลเราเจริญสมาธิเราเป็นผู้มีปัญญาทำอยู่อย่างนี้แล้วเวลาที่เหมาะสมมันจะมีเกิดขึ้นได้อันนี้เราต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องก่อนนะอย่างถูกต้องก่อนอย่างดีก่อนอย่างโดยลึกซึ้งแยบคายก่อนเราทำโดยถูกต้องอย่างดีโดยลึกซึ้งแยบคายแล้วแล้วก็จะมีเวลาที่เหมาะสมเองที่ว่าผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้ง4อย่างมีโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลนั้นจะเกิดขึ้นได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังแต่เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยกิเลสมันสิ้นไปเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันสิ้นไปเท่านั้นเองแต่ปริมาณเท่าไหร่เราไม่ทราบได้แต่รู้ว่ามันสึกไปมันสิ้นไปอยู่เราใส่รองเท้าทุกวันเดินไปทำงานไม่ว่างานนั้นจะอยู่ในสวนในไร่หรือว่าในที่สำนักงานก็ตามคุณใส่รองเท้าเดินไปเดินไปเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ารองเท้าเนี่ยมันสึกอยู่แล้วแต่มันสึกแน่นอนเฮ้แต่มันจะพังเมื่อไหร่เราจะต้องเปลี่ยนมันเมื่อไหร่ยังไม่ต้องพูดถึงคนที่ไปตามกิเลสนะว่ารองเท้ายังไม่พังก็ไปซื้อนะเพราะแค่มันติดป้ายเซลอันนั้นยกไปก่อนนั้นยังไม่ลึกซึ้งแยบคายเอาคนที่ลึกซึ้งแยบคายแล้วเปรียบเทียบกับรองเท้าเราเดินไปเดินไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องสึกแต่มันสึกแล้วมันก็จะพังสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้หรอกวันไหนเหมือนกันจิตของเราเราปฏิบัติธรรมะไปเฮ้มันก็ดีขึ้นบ้างนะไอ้จังหวะที่มันสงบเย็นจังหวะที่มันสบายใจจังหวะที่มันนิ่งมันก็มีแต่นี่เราเห็นได้เป็นผลของอะไรเป็นผลของเจ้าอาสวะกิเลสอวิชชาตัณหาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันระงับลงระงับลงไอ้ความที่มันระงับลงระงับลงแต่มันก็ผุดโผล่ออกมาเป็นความสบายใจเป็นปีติเป็นความเย็นใจเป็นความสงบระงับมันผุดโผล่มาตรงนั้นตรงนี้ได้เป็นร่องรอยให้เราเห็นเหมือนกับรอยของนิ้วมือที่จะปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของช่างไม้หรือว่ารอยที่รองเท้าของเราสึกไปสึกไปที่จะปรากฏเป็นร่องเป็นรอยอยู่ที่รองเท้าของเราแต่สักวันหนึ่งเดี๋ยวเราทำไปโดยถูกวิธีโดยแยบคายแล้วมันก็ถึงเวลาแหละที่รองเท้านั้นมันก็พังไปถึงเวลาแหละที่เจ้ากิเลสเหล่านั้นอาสวะอวิชชาพวกนี้มันก็ดุดลอกไปจนหมดถึงเวลาแหละที่ผลที่เรากระทำเอาไว้มันก็จะมีผลเป็นความเหมาะสมออกมาซึ่งเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาเป็นผลมันก็อยู่ที่ความสมบูรณ์พร้อมของอินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างแต่อินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างนั้นก็คือศรัทธาคุณปฏิบัติไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาศรัทธาก็เพิ่มคุณปฏิบัติไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาความเพียรก็มากขึ้นค คุณปฏิบัติไปในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสติก็ตั้งขึ้นได้สมาธิและปัญญามีความเต็มเปี่ยมเกิดขึ้น5อย่างเสมอกันแล้วนั่นแหละจะเป็นผลที่จะบรรลุได้ท่านพระโสดาเป็นตัวอย่างที่ดีตามฟังนะทำอย่างดีทำอย่างปราณีตทำอย่างยอดเยี่ยมแล้วนะท่านเป็นยอดในเรื่องการทำความเปลี่ยนเลยทีเดียวละพระพุทธเจ้ายกย่องเอาไปท่านพระโสดานะเป็นผู้ที่เป็นยอดเป็นหนึ่งในเรื่องของการทำความเปลี่ยนทำความเปลี่ยนขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่บรรลุในเวลาที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนในเส้นความเหมาะสมเวลาที่เหมาะสมสำหรับท่านพระโสดานั้นนั่นคือท่านเต็มที่อยู่แล้วนะเรื่องความเปลี่ยนศรัทธามีเต็มที่นะความเปลี่ยนมีเต็มที่แม้แต่ยังไม่บรรลุสักทีนะก็เลยเสื่อมถอยศรัทธานิดนึงนะตรงที่ว่ามีความคิดว่าจะลาสิกขาพระพุทธเจ้าทราบความข้อนี้ก็เลยมาให้ข้อมูลในบทฟังเป็นข้อมูลที่สำคัญถึงวิธีการในการที่จะทำให้มีความแยบคายแต่พอท่านทำความแยบคายในการปฏิบัติของท่านได้อย่างสมบูรณ์แล้วเวลาที่เหมาะสมก็จึงเกิดขึ้นนะความแยบคายในการปฏิบัติของท่านนั้นก็คือการทำอินทรีย์ทั้งหลาย5ประการเนี่ยให้มีความสมดุลกันแต่ความสมดุลกันในที่นี้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องปรับให้พอเสมอกันถ้าความเปลี่ยนคือวิริยะมากเกินไปสมาธิน้อยเกินไปมันก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าสมาธิมากเกินไปความเพียรน้อยเกินไปอันนี้ก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านปัญญามากเกินไปศรัทธาน้อยเกินไปอันนี้ก็จะมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งถ้าศรัทธามากเกินไปปัญญาน้อยเกินไปอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอินทรีย์ต่างๆ5ประการเดี๋ยวเราปรับให้มีความเสมอกันทำความแยบคายในการปฏิบัติตรงนี้เวลาที่เหมาะสมก็เกิดขึ้นได้คนเราไม่เป็นอย่างนี้ทุกฝังนั่นคือทำโดยไม่แยบคายแล้วหวังผลนั่นคือทำบางทีก็ขี้เกียจบ้างทำบางทีก็เบื่อบ้างทำบางทีก็หลุดบ้างเอาไม่เป็นไรถึงแม้บางทีเราจะหลุดบ้างทำให้ดีบ้างเราก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในการปรับปรุงการแก้ไขนี้นั่นก็คือพยายามทำให้มันมีความแยบคายขึ้นในแง่มุมต่างๆในเวลาต่างๆพอเราทำให้มีความแยบคายแล้วมันก็จะต้องได้ผลเวลาที่เหมาะสมก็จะต้องมีไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมาทดสอบนะเอ๊ะทำไมเราทำแยบคายแล้วเอ๊ะทำไมเรายังไม่ได้เอานี่ก็ทดสอบความศรัทธาทดสอบความเพียรแต่ว่าคุณยังสามารถที่จะทรงศรัทธาให้มีความมั่นคงมั่นใจในวิถีทางแนวทางการปฏิบัติได้ไหมทดสอบความเพียรว่าไอ้ถ้ามันไม่ได้เราจะท้อแท้ท้อถอยหรือจะสู้ต่อหรือไม่แต่ตรงนี้เป็นเครื่องที่จะมาคอยทดสอบเราจึงต้องคอยปรับอินทรีย์อยู่เสมอเหมือนอย่างที่แม่ไก่นี่แหละเขาจะต้องคอยพลิกไข่ที่ฟักอยู่เป็นประจำแต่ไม่ใช่เอามันด้านเดียวก็ต้องพลิกตรงนั้นพลิกตรงนี้นะฟักอย่างดีฟักอย่างเหมาะสมนะเราทำไปตามทางนี้บางทีก็ต้องปรับตรงนั้นจูนตรงนี้แก้ไขตรงโน้นเพื่อให้มันมีความเหมาะสมในการปฏิบัติซึ่งการเหมาะสมในการปฏิบัตินั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความหวังว่าเราจะต้องได้ความหวังว่าเราจะต้องไม่ได้นะไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นคือบางคนก็หวังว่าจะไม่ได้นะแต่ถ้าทำถูกมันก็ต้องได้บางคนหวังว่าจะต้องได้ถ้าทำถูกมันก็ได้เหมือนกันแต่บางคนหวังจนเลิกหวังแล้วเนี่ยจะหวังก็ไม่ใช่ไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วก็จะต้องได้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการปฏิบัตินั้นต้องทำให้ลึกซึ้งแยบคายหวังผลหรือไม่หวังผลก็ตามแต่ขอให้เรามีความมั่นใจแต่ความมั่นใจในคำสอนความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละตัวนี้แหละเป็นศรัทธาขอให้เรามีการทำจริงแน่วแน่จริงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากตรงนี้เขาเรียกว่าความเปลี่ยนคือตั้งไว้โดยความเปลี่ยนอย่างนี้ขอเรามีสติคือการระลึกได้เนี่ยมีสติตั้งเอาไว้ด้วยการอยู่ในลมหายใจก็ตามตั้งแต่ฟังธรรมมาเนี่ยมีสติรู้อยู่ในลมหายใจบ้างหรือไม่ว่ามันแผ่วเบาไปปานไหนหรือว่าชัดเจนอย่างไรเนี่ยมีสติระลึกแล้วให้อยู่อย่างนี้มีจิตที่ทำให้เป็นอารมณ์เดียวให้มีความตั้งมั่นไว้เป็นสมาธิตั้งมั่นไว้ด้วยอาการอย่างนี้ให้รู้ชัดรู้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานั่นคือปัญญาให้รู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้เราทำ5อย่างนี้ให้มีความสมดุลโดยแยบคายแล้วเราจะมีความมั่นใจเลยว่า ธรรมะเหล่าใดที่เราได้เรียนมาได้เคยรู้มาได้เคยฟังมาในการก่อนเนี่ยเมื่อผลมันออกมาแล้วเราจะมีความมั่นใจเลยว่าธรรมเหล่านั้นเราเห็นแล้วด้วยนามกายคือด้วยใจของเราถ้าเราเห็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจที่เกิดจากความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงที่ตั้งเอาไว้ที่เกิดจากสติคือความระลึกได้ที่เราทรงเอาไว้ที่เกิดจากสมาธิคือความตั้งมั่นที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ที่เกิดจากปัญญาที่เราเห็นแจ้งแจ่มชัดมันเป็นอย่างนี้แล้วแต่ธรรมะที่เรารู้แล้วศึกษาแล้วพยายามทำแล้วมันเกิดปรากฏเนี่ยมันจะวิ่งแล่นเข้าหากันการวิ่งแล่นเข้าหากันตรงนี้จะไม่เกิดความมั่นใจเป็นศรัทธาที่มาตอกย้ำในการปฏิบัติของเราว่ามาถูกทางตรงนี้จะเป็นกระบวนการเป็นเส้นทางไปนั่นแหละคือเวลาที่เหมาะสมที่มันออกเป็นผลเราก็คอยมาดูมาสังเกตจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นไปในแนวทางไหนทิศทางใดไหนมีความแยบคายในการปฏิบัติปรับให้สมดุลเหมือนท่านพระโสดานะมีความสมดุลในการปฏิบัติแล้วเวลาที่เหมาะสมมันก็จะเกิดขึ้นเราดูละถ้าเผื่อว่าบางจุดบางที่การปฏิบัติของเราอาจจะยังไม่แยบคายเราก็ปรับสมดุลให้มันดีให้มันถูกเหมือนอย่างแม่ไก่ที่เขาฟักไข่ต้องมีการพลิกการปรับเหมือนอย่างคนที่ดีกีตาร์เล่นพินเขาต้องมีการปรับสายจูนสายเหมือนการที่ชาวนาเขาก็จะต้องรีบๆไขน้ําเข้านาไขน้ําออกนาเพื่อที่จะปรับให้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติของเขาและในการปฏิบัติของเราถ้าเรายังทำให้มันสมดุลไม่ได้เราก็ปรับก็ทำซะแต่อย่าให้มันเกินชาตินี้ต้องฟังอย่าให้มันเกินชาตินี้เพราะว่าชาตินี้เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสไปที่ไหนแต่คือว่าโอกาสมันน้อยมากล่ะในการที่จะเกิดมากลับมาเป็นคนสักชาติหนึ่งหรือในการที่จะไปเป็นเทวดาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าชาตินี้เรามีโอกาสแล้วแต่ธรรมะอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วลมหายใจเราก็มีอยู่แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีอยู่แล้วเราอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังแต่ถึงเวลาที่อายุมากขึ้นเวลามีน้อยลงความแข็งแรงของร่างกายลดลงแต่จิตใจเราทำความเข้มแข็งมีกำลังวังชาให้เกิดขึ้นได้หรือไม่หรือว่าถ้าเราอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วเราก็ยังหมดกำลังใจเวลายังมีอยู่ทุกฝั่งต่อให้เวลาที่เรามีเหลืออยู่แม้แต่แค่1นาทีที่เราเหลืออยู่ในรายการเนี่ยเราตั้งสติขึ้นเอาไว้ให้ตั้งสติขึ้นเอาไว้ระลึกถึงลมหายใจระลึกแล้วด้วยอาการอย่างนี้ให้ตั้งความเพียรเอาไว้ตั้งเอาไว้ด้วยอาการอย่างนี้ให้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้ให้รู้แจ้งรู้ชัดด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี้1นาทีที่เหลืออยู่นี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเราได้ชั่วกาลนานอย่าให้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังแต่ให้เป็นผู้ที่แม้เหลือแค่1นาทีในชีวิตก็ยังทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร